عباس شاپوری رو بیشک همه علاقمندان به موسیقی ایرانی میشناسند و از ذوق و هنر این هنرمند قدیمی رادیو در این زمینه آگاهی دارند. از عباس شاپوری این هفته ترانه‌ای برای شما انتخاب کردیم به نام ترانه من که سالها پیش با صدای پوران اجرا شده. ترانه من از معروفترین ترانه های این خواننده بود و استقبال زیادی هم از این ترانه به عمل اومد. ترانه از سروده های خوب دکتر مگر سینا است. مبادا مبادا چو آن بشنوی پریشان شوی Yeah.